Ej, co u ciebie? Eugene. Mam świat przed oczami, który mam nie za nic. Mam chęć z niego zejść się zabić. Wciąż mnie rani, jestem sam na nim. Nawet jak jestem z przyjaciółmi, jestem sam w sumie. Idzie się wkurwić, czas sumienie, ubłaganie sam w sumie. I ta pustka sam runę czuję, paraliż wciąż chcę iść, nie mogę ustać. Otwieram usta, otwieram je na darmo. To wszystko idzie za mną, wciąż sam. Jak na złość zazdrość hamuje, choć mam w kości od życia. Nagle patrzę, gdzie jestem, co robię na tych ulicach. Na tych chodnikach czuję się jak 2 metry pod ziemią. Mam chęć zacząć z chemią, idę sam drzemiąc, psychiczna przemoc. Rozrasta się uczuć, implozja. Nie chcę się poddać, lecz co jest jeszcze w opcjach? Jawnie inną mam twarz, rozpacz to przecież obciach. Jak to wygrać mam? Jak to wygrać mam? I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka. I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka. Teraz ja. Czasem jestem jak to nawinął gangsta. No more Mr. Nice Guy, rozpędzam się i hamuję razem z piskiem chamstwa. Wielki pan i władca tego świata. Miękki cham i zdrajca, autokrata. Czasem funduję bliskim łzy na sen. Jestem zły, twoje łzy, twoich łez basen. Nie płacz jak Guns N' Roses. To powtórzę, moje słowa to kule. Choć w zębach trzymam róże. Nie mogę dłużej, usycha światopogląd. Odkąd kłamstwo to 8 cud świata. Mam go potąd, odkąd, dokąd to kontynuacja jak okrąg, wpadam w wir smutku jak kolarz na velodrom. Ale nie widać końca, mój tor to autopsja. Szaleństwo matki i pijaństwo ojca. Plus obca forsa, a ja docna od podstaw. Wybijam to gówno w górę własnymi rękoma. Jak kloszar, to mój obszar. Nie ma nawet granic jak Bośnia. Mógłbym je ustalić, ale każdy z was to pewnie obsza. Na liście opada rosa, nie to krew z tego pióra. Jak tu grać? Pytam, kiedy mój anturaż umarł na murach. Szacz, choć wiek to względnie młody. A siedziałem już z żyletką w wannie pełnej wody. Skowyt za drzwi i tętno się gubi. Jedyna para oczu tu przede mną to sufit. I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka. Pustka. I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka. Pustka. Pustka. Jeszcze raz. Tak, tak, tak. I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka. Pustka. Pustka. Ostatni raz, wiesz. I tylko żeby ból ustał jak na ustach sól. Gdzie jest ulga, bo tu dziś nie jestem cool. Pustka.